حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فرقو ده مكة دايتي سركين ده ياي مكاو يا كاكي ويغني ياي شروع يا كاكي شاو سركين ده دانش كان هيكي واتا ياي ومالو الله واند ياي سونا ياي اتم مكرو كبامي هيكي مروا غايا المزلو حسبنا الله ونعم الوكيل تدوني من صلاتي قل سيد العبيد يوان سنن دكي وابا وانكما أمود كشوغ بن حليت تاغات عرب ده هندو ميتاك ما دكي وان يزم ما أمود كسا صحابهين شريفي جنم بطول حسبنا الله ونعم الوكيل الله كما غني وكيازا سكسرام kajefe su da cuta Allahu duka su samu ka kama kawunan su ka ruguza su alkarimu Allah ka mai da su be baye da sun gane mu hada su rigima Allah su da jibrilu subhanallahu wa ni'mal wakil manyan mu ko ina yake Allah ka jarrabe shi da balbalin bala'i sa a cikin jikin shi in yayi addu'ar ku ta rabb ka shirye shi in ya kire na dama Allah ka murkushe shi ka rusa tanadin sa na shari'i almuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil to wanda dade kekin sana'ar mu nan nade shi in mi gegge ne shi Allah ka rankwafe shi in mai gani da ji ne Allah ka kurumta shi ka dauki wata cuta ka sa cikin jikin shi halaka shi dan Ibrahim al-Khalil ziki garai Allah sa shi a talauci in wayayye ne shi sa shi a gidadanci in kamilan mutun ne ka zubar mar da mutunci karbe baiwar da kamai dan yayi ma butulci hada shi rigima Allah shi da jibrilu subhanallahu wa ni'mal wakil Allah ka halakar da dakikin da ya tsane mu in yayi aniyar cutar mu sa shi kariya gan mu kifar da markiyan mu dan kar su halaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake mu dan martabar muhammad mai suna jamilu subhanallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai ka tanga ta tsari da magautan mu masu bibiyar batun ci ga sana'un mu Muzamma sai ka ce je magu da iyalan mu Muzamma mujiya a cikin jinsin yaran mu suna ta cin amanar bayin ka cikin hanku sun shiga inuwar al'adu addinin mu Allahu dan yi saraka da mu kai ka kage mu ka ba mu kariya dan kaunar Abu Batulu ya ubangiji wanda ya zo da tanadin shi ye nufin ya cuce mu kar ka taimake shi ko tafiya zai ka bar shi yayi yo da kanshi idan ya dauki mota zai ja ta to ta ja shi kwarab rugum kwatsam kar kariya shi alwaki ido subhanallahu wa ni'mal wakil masu hasada Allah kar ka ba su sa'a masu gulma Allah ka hada su da sana'a wato irin sana'ar da cikin ta babu sa'a da sun yi yunkurin su gaba toce musu a'a hada su da aljammai zafi almuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil ta tadi mu wa Allah sa gwalwar su basir da shawara Allah sa cikin jikin su cuta marar iyaka karbawa alin su ya muzalzalin haddakin su karkabar su ka firgita su marigirgita su alwakilu subhanallahu wa ni'mal wakil kan masu sammu ya Allah ka so su ka rusa tanadi da shirin duk masu gin su ka dauke talauci ka kauda babu gun su ka sanya mutane kowa ya dinga san su dan ka kan muhammad ibrahim al-khalil subhanallahu akana masu kin mu ya rabbana ka kisu ka jefa kin su duk azukatan masu san su ka kariya dulagon su ka rusa tanadin su ka zo ne idan su ka bar su su da kansu kowa sai ya amsa amin zul jalalu kabar sai da ransu amma lafiyar ka kwace su gamma mana yi cuta kai musu ta zarce Allah ka samu hanyoyin arziki mu dace su suna gadan asibiti can suna a kwance da ayyukan mana yawo yar da zar jalalu hasbunallahu wa ni'mal wakil muna da makiya wanda ka yarda mun ka gansu akwai na boye wanda kawai rabbi kai ka san su je shirin su kamar dashi bisa kansu da sun kira ka Allah dan mi ga bukatun su ka juyar da bukatun su ya zan jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil tutar gloria har kolara gami da tension tutar hawan jini har typhoid in addition tuta ta kuturta da makanta a conclusion tuta ta kanjamo mai hana dan adam emotion kowa sai ya amsa amin su cutar pneumonia da garzuwa cikin jikin su ciwo na karkare da kurkunu ka sagare su cutar malaria fever saka kasara kowa sai ya amsa amin zul jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil cuta ta antaras Allah sa a jukunan su cuta ta gila koma a saka a maganan su cuta ta tura koma makalawa ijiyar su kamar da su kowa sai ya amsa amin zul jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil kaya muke gare kaya mai biyan bukata kasan abin da ke ran mu kafin mu furta mai hasadar mu Allah to saki ya kaskanta mai kin mu ko ina yake to saki ya to zarta dayan ka bar su saki na kasu ta mu alwizillu subhanallahu wa ni'mal wakil kokon da nai ka martabar habibu da martabar maiki mai suna najibu dan kadimil wilaya da ya zamu to karibu dan gausil a gawasu ba mu kariya mu jibu da martabar uba ga fadila ya wakilu subhanallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai katanga ta tsari da magautan mu su bibiyar batan ci ga sana'unmu Allahu ga magauta nan za su kassara mu ka ba mu kariya Allah mu da iyalanmu su kassara mu sun batan ci ga mutuncinmu su mai da mu kamar shara a cikin garinmu mun zama sai ka ce je magu da iyalanmu mun zama mujiya a cikin jinsan yaranmu suna ta cin amanar bayin ka cikin hannu sun shiga inuwar al'ada mu kai kakage mu ka ba mu kariya dan kaunar abu batulu subhanallahu